Διαφημίσεις μετά από όλο αυτό. Κοίτα, αυτό το γλυκό μπορεί και να έχει 500 θερμίδες. Το τρως, αλλά το πληρώνεις με 500 ώρες γυμναστικής. Ναι, αλλά μπορεί να κρύβει και 500 ευρώ. Αν το πληρώσεις με κάρτα Enter, είτε το γλυκό, είτε το γυμναστήριο. Τώρα οποιαδήποτε καθημερινή σας αγορά μπορεί να κρύβει μετρητά. Χρησιμοποιήστε έως 31 δωδεκάτου τις χρεωστικές κάρτες Enter της Alpha Bank σε κάθε αγορά σας και κάθε μέρα μια τυχερή αγορά κερδίζει 500 ευρώ. Κάθε μέρα Enter, κάθε μέρα κέρδος. Από την Alpha Bank. Πληροφορίες στο alpha.gr / cards. Ω προφήτη, ω προφήτη, έρχεται ντέρμπι, βγες από το σπίτι. Ο αγώνας θα είναι αμφίρροπος. Δηλαδή θα κρέμεται σε μια κλωστή. Και έτσι. Τι! Δεν υπάρχει σίγουρη πρόβλεψη, αλλά υπάρχει σίγουρη επιλογή. Safebet.gr. Γιατί παίζει ρόλο και η ασφάλεια. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίρνια μπορεί να εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας και θέα Α 210-9237-777. Συμμετοχή άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες, ρε παιδιά. Λαχταρίσα λίγο γκομενιλίκη. Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, ο καλύτερος και πιο σεξι Έλληνας κωμικός, σύμφωνα με την έγκυρη γνώμη της μάνας του, από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στο Σταυρό του Νότου Plus. Τηλέφωνο για κρατήσεις και ανταλλαγή συντρόφων Swinging 210-9226-975. Είσοδος 8 ευρώ. Φοιτητικό ανέργων 6. Στο τέλος της παράστασης θα μοιράσουμε δάνεια αέρα. Φέρτε τρόμπες. Καλώς ήρθατε σύντροφοι! Καλώς ήρθατε συντρόφια! Εγώ έχω τη δικιά μου. Με την υποστήριξη του Real FM. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα για κρέτανία μας στην εποχή των ιώσεων και της γρήπης. Συνδυασμός εθέρεων ελαίων από τρία αρωματικά, κρητικά βότανα σε συγκεκριμένες αναλογίες που λειτουργούν συνεργικά. Το κρετανίαμα μελετήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ασθενείς με κοινό κρυολόγημα και γρήπη με ευεργετικά αποτελέσματα. Κρετανίαμα, ένα φυσικό ιδιοσκεύασμα της Olvo Science, θυγατρική της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Γκαλένικα. Ελληνική καινοτομία, διεθνής πατέντα. Αριθμός γνωστοποίησης ΕΟΦ 76184. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows. Γιατί το ακούμε αυτό? Γιατί είναι η Μποέμικη Ραψοδία. Ναι, το μάλιστα, ναι, το είπες, ναι. Γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Φρέντι Μέρκυρι το 1991. Πραγματικό όνομα? Φρέντι Μέρκυρι. Πραγματικό όνομα? Φαρόκ Μπολσάρα. Μπολσάρα. Και τόπος καταγωγής? Ζανζιβάρ, τα ξέρουμε αυτά. Ζανζιβάρ, τώρα, αυτά τα ξέρουμε από, μπράβο, από τα μικρά τα μας. Και διαλέξαμε το πιο εμβληματικό, νομίζω, τραγούδι. Το είναι πιο... από τα πιο εμβληματικά. Είναι το πρώτο τραγούδι που εμέσως παραδέχεται, ας πούμε, την ομοφιλοφιλία του. Mm-hmm. Που πολύ πρωτοποριακό για το αν γράφτηκε, βέβαια το 70. Ναι, το πολύ παλιά. Ναι, τώρα δεν μιλούσε κανείς για τίποτα, ήταν ταμπού. Και... ας το ακούσουμε λοιπόν. Με αυτό σας λέμε γεια. Πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Really matters.